کې مقامات خي تنبياو او تسلي لپاره نبي عليه السلام ته چې دا مسله مخکې چا کړې ده هغه په ډېر مهنتونو برداشت کړې دي نو نقلي دلائل دي د انبياو نه په عظمت دې مسلې باندې ابي اور پسې فريقين ذکر کړي. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين غواذ مقام د وحید ابراهيم عليه السلام والزيتون مقام د وحید عيسى عليه السلام وتور سينين مقام د وحید موسى عليه السلام وهذا البلد الامين او ذاخر چې امن والده. نو ذکر د مکانات دې امرات تینا مکین دے تین او زیتون خو مکانات تی خمرات دے ناغا پیغمبران دی چلی تا پدی که وحشی وا او دویم دادی چی پخپل دا مقاماتم پا گواگی که پیشکول شی چی اگا مقام دا تین گوا دے زیتون گوا دے او تور سینین او دا مکم معظمہ بلد امین. پسو لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم یقینا موږ پیدا کړ دې انسان پډیر خيستا جوړ کې پډیر خيستا بدن کې داول ذکر دا مقامات چې د بندیانو کنا هر مقام کې پیغمبر ولاړو دا وی د وژنا هغه مقامات او عزت مونږ دې دیم دار ابن عربي وی چلیس لله تعالی خلق احسن اللہ مخلوق کی بدل مرخیست نشتا خلق احسن من الانسان چلی اللہ سو مرخیست پیدا کرد. امام رازی موی چلی اللہ تعالی خلق کل ذی روح هر یو دساش اللہ پیدا کرد هم مکبن علی وجهی اگر نور داسی کردی مونگو تسلوری وائیو سوکا تسلور بوڑی وائی تسلور بوڑی باندی گردی داسی اوی اللہ الانسان اگر انسان نا تے نیک پیدا کرے خواب نو حسن دا مطلب نا دے حسن دی عزت توی دی شرافت توی اللہ والا ورک او بیا خاص کر حسن دی ایمان او دا قیدی فی احسن تقویم ثم رددناہو بیا مونگا واپس کو دلرا او واپس کلیم دے اسفل سافلین اغلان دے دلاندو تا چداغی ننور لاند دے زینشتا دے اسفل سافل چن المنافقین فی الدرک الاسفل من النار اللہ الذین مگرنا وکسان چیمان راوڑ دے عمل کی صالح فلهم اجر غیر ممنون دید پار اجر دے بے حسابا فما يكذبك بعض بالدين یو معنا چې خطاب شي پیغمبر ته فما يكذبك بعض څوک دې چې تعالی درو جن کوي پست دینه لوجه د قیامت نه دین نه معنا په قیامت شي چې دا څوک دې چې ستاسو تکذیب کوي په مسله د قیامت کې يكذبك بالدين. ادویم قول داده چه خطاب هر انسان تا ده چه فما یکذبو کا اے انسانا سشی دیتا تیار کلی چه تکذیب که پس تا دینا دا دین یا دا قیامتو یا دا دین دا اسلام دا سشی چه تا بانده باعث شو چه تی دروغ جن کلی او دروغ تیو درولی علیہ السلام بی احکم الحاکمین ولنده اللہ فیصل کو ان کے دہر چانا خفیصل کو سورت